Ya bir yazda ya bir kışta hasta olurum ilk başta. Yataktayım şimdi işte bugünümde acı gündür. Çağırdılar geldi doktor, baktı der hastalık çoktur. Bu ölür hiç çare yoktur bugünümde acı gündür. Dedi lüzum yok ilaca, bir de çağır gelsin hoca. O da der ölür bu gece, bugünümle acı gündür. Faydasız kavim kardeşim, artmakta daim ateşim. Bayıldım dönüyor başım, bugünümle acı gündür. Dil yok işitmez kulağım, hararetten yanacağım. Kurudu dil hem damağım, bugünümle acı gündür. Azrail beni sıkıyor, dayanmıyor, ruh çıkıyor. Gözümün nuru akıyor, bugünümle acı gündür. Of deyip boynum bükerim, inleyip hem ah çekerim. Parçalandı hem ciğerim, bugünümde acı gündür. Ömrüm sonu bugün benim, Azrail alıyor canım. Şeytan istiyor imanım, bugünümde acı gündür. Bak can geldi boğazıma, şeytan göründü gözüme. Şehadet gelmez ağzıma, bugünümde acı gündür. Zikirden almazdım bir tat, sallıkta etmedim adet. Dil edemiyor şehadet, bugünümde acı gündür. Evim insanla doluyor, sanki düğünüm oluyor. Dost dallar düşman gülüyor, bugünümle acı gündür. İkrar eder bana bakan, ağız burnumdan akar kan. Yürek boğazımdan çıkan, bugünümle acı gündür. El kolum gevşeyip düştü, vücudum kararıp şişti. Ahbaplarım benden kaçtı, bugünümle acı gündür. Suyum koydular kazana, müezzin başlar ezana. Tez ol der kabir kazana, bugünümle acı gündür. Komşular selayı duyar, gelip elbisemi soyar. Teneşire tel koyarlar, bugünümle acı gündür. Yıkanıyorum dışarıda, çıplağım yok çamaşırda. Utanıyorum teneşirde, bugünümle acı gündür. Vücudum şişip kararıp, hoca yıkamaya varıp. Yıkayıp kefenim sarıp, bugünümle acı gündür. Su akmış kefen dışına, aldılar omuz başına. Kondum musalla taşına, bugünümle acı gündür. Hoca hazırlanıp geldi, öne geçip tekbir aldı. Cenaze namazım kıldı, bugünümle acı gündür. Hoca döndü cemaate, der helal edin bu zata. Görüşmesi kıyamete, bugünümle acı gündür. Ya derler helal etmeyiz, çok kötülükler gördük biz. Elinden kalmıştık aciz, bugünümle acı gündür. Bak cenazem musallada, kurtaran yok bu belada. Bak aile ve efrada, bugünümle acı gündür. Şimdi namazım kıldılar, omuz başına aldılar. Kabir başına geldiler, bugünümle acı gündür. Korkunç eve götürdüler, o dar yere yatırdılar. Tel tel toprak attırdılar, bugünümle acı gündür. Kıbleye verdiler yüzüm, toz toprakla doldu gözüm. Hem de burun ile ağzım, bugünümle acı gündür. Kül atıp dağıldı herkes, kabrim oynadı. Biraz kulağıma geldi bir ses, bugünüm ne acı gündür. Çünkü oldum yine diri, baktım çağırıyor biri. Korktum görünce dar yeri, bugünüm ne acı gündür. Neye telkin verir hoca, bir yer kaldım ben epeyce. Bilmiyorum gündüz gece, bugünüm ne acı gündür. Yok pencere hem kapısı, baktım dört kerpiç yapısı. Alt üstü toprak hepsi, bugünüm ne acı gündür. Baktım geldi iki kişi, sorgudur bunların işi. Yüzü siyah beyaz dişi, bugünüm ne acı gündür. Çok çirkin uzun kulaklı, diş uzun kalın dudaklı. Korkup kaybettim aklı, bugünüm ne acı gündür. Elekten büyük bir göz, kulak sağır işitmez söz. Elinde ateşten topuz, bugünüm ne acı gündür. Ölü değil yine sağım, korkup yarıldı dudağım. Ter yerine akar yağım, bugünüm ne acı gündür. Bu melekler neler etti, ifadem alan hep gitti. Kaybolup oradan gitti, bugünüm ne acı gündür. Vücudum toprakta durur, birkaç yıl sonra mı çürür? Ruhum sağdır, azap görür, bugünüm ne acı gündür. Düştüğümde bu mezara, birkaç yıl bu hal üzere. Gideceğim ben mahşere, bugünüm ne acı gündür. Bak çürüyüp ben toprakta, rahmet yağdı nemi kaptım. Kabrimden dirilip kalktım, bugünüm ne acı gündür. Tekrar oldum yine diri, İsrafil vurunca suru. Dediler mahşere yürü, bugünüm ne acı gündür. Oradan mahşere yürüdüm, çok ince bir köprü gördüm. Sırat imiş onu sordum, bugünüm ne acı gündür. Bu köprüden geçemedim, adımımı atamadım. Kaçacaktım kaçamadım, bugünüm ne acı gündür. Elim attım yandı avuç, bu köprüden geçmek pek güç. Bin yıl bir ucundan bir uç, bugünüm ne acı gündür. Ayağa kalksam düşeceğim, ince tutmuyor ayağım. Eğer düşsem yanacağım, bugünüm ne acı gündür. Altında var veyil kuyu, pek çok derin uzun boyu. Öyle kaynar katran suyu, bugünüm ne acı gündür. Ehli zikir ile geçtim, onların ardına düştüm. Mahşerdeyim gözüm açtım, bugünüm ne acı gündür. Kurmuşlar terazi mizan, gelmiş hayrım şerri yazan. Dünyada benimle gezen, bugünüm ne acı gündür. Elime verdiler kitap, dediler oku ver cevap. Baktım hep şer yoktur sevap, bugünüm ne acı gündür. Bu kitap hep bana ait, ne ettiysem olmuş kayıt. Yazılı istemez şahit, bugünüm ne acı gündür. Günahım yazılı yeri, dakika evvel ne geri. Kaybolmamış hiçbiri, bugünüm ne acı gündür. Gerek çoktan gerek azı, yok hiç hakaret garezi. Kitabımda var o yazı, bugünüm ne acı gündür. Verdiler cehennem kartı, terazi amelim tarttı, sevabım az, günah arttı, bugünüm ne acı gündür. Bütün günah sevabım yok, defterimde hep hak hukuk, mizanda ağır geldi çok, bugünüm ne acı gündür.